Hemen bilakaren azken ikusgarria aipatuko dugu, bezperan, hemen Baionako Michel Portal antzokian emango duzuena, bostaldiz, bezperan, zerberitza takatzen zizter, piskat eskual erriko erritu bati, bezperan, ikusgarri horrekin, iriotzari lotua? Titulua lotua da euskaraz den erran molde bati, ahozko transmisioan ez baitugu idatzirik atseman, reiten laik haragure bezperak, proiektzio bat irudikatzen du geroari begira, eta alta bezpera hitza da iraganari lotuako hitz bat. Eta nahi guren horrekin irudikatu, egin duzun bezala, oino lotzen gira naturari eta hemengo ritual bat zuei. Eta hor nahi ginuen, zen usaila bat, etxaldetan nausia hiltzen zelaik, lehenik abisatzea erleak. Eta galiteko, lasaitzeko erleak, ezanez eriotzo horren ondorioz beste norbait izanen dela aieteaz okupatzeko, eta segitu behar dutela ez dia emaiten, baita eskoa ere, esko horrekin, esko horrek ikertzen duen argiak akompainatuko baitu gorputza ilobia arte. Eta beraz, berriz hartu dugu kantu hori eta berriz landu dugu Maialen Lujanbiorekin, eta gure ideia izan da paralelo baten egitea, azkenean gaurko gizartean aipatzen nuelaik iragana eta geroa, geroan behar bada guk erleen behar jaukanen dugu haiek dezagertzen bat dira, gizarteak dezagertuko bailaike nahasmen klimatikoaren gatik, eta erle horiek gure menpe dira gaur egun, guk azten ditugu, babesten ditugu, eta beraz bainan aie gabe gure dezagertuko gintazke. Beraz, nahi ginen paralelo hori egin eta bai iragana, bai geroa irudikatu horrekin. Agun lotua den gaurko arazo problematika bati azkenean. Bai, bilakaren piezetan usu gure gaiak naturali lotuak dira. Baina dola bi ikusgarri manginuen Gernikako bombardaketari buruz, beraz, lehen elkoz tratatzen ginuen gaurko gai bat, eta ikuskizun horrentzat nahi ginuen nahi gintuen biak egin bai natural aipatu eta gaurko gizarteko gai bat. Kolektibo bat ziste, badakigu aldiuntan noren elkarlanarekin burutu duzue, musikarien artean, dantzariekin, taula zuzendari berezi batekin ere? Hori bera, hor gogoazen lau dantzariek nahi zuten koreografiatu, eta ikuskizun honen berezitasuna da zortzi dantzarientzako koreografiatu dutela. Horiek ere horietan dira, beraz beste lau dantzarientzako. Bilakaren historian heldu gira erriko dantza taldetatik eta sortu ginuen talde multzo bat, eta numre handiagoan ginen, eta geroztik profesionez eta girela eta dena, eta gaurko egoera ekonomikoekin eta da sariekin, ezin ginuen sortzi dantzariko pieza bat berriz montatu, eta hor, jantza ukan dugu estenazionalak lagundu bai gaitu, eta guretako amets bat zen, Makil, zinta, dafen dantza, sortzi dantzari entzat eginak diren, edo gehiago entzat eginak diren dantzen, egitea holtza gainean. Gure asmoa baita erriko dantzetatik abiatzea, eta hor, nahi ginoen zinez lortu, zinez berriz lantzea dantza horiek, eta beraz, sortzi dantzari dira. Eta musikan, lau musikari gira, eta aldiuntako, ideia zen zinez, tresna errikoekin egitea, zinez tresna organikoekin. Den ezan petrolen ere aguntzarekin? Bai, hori bera gogoa ginoan, nola egin ikusarriaren aria, sekatzen nuen ari bat, eta nik ginoen taula sustanari batekin landu hori, eta gurutzatu ginoen Daniel San Pedro ikusi egin ituen bere piezak, bere piezetan bada hizkuntzen nahasketa holtza gainean, ikusi gizirria bat bezalako pieza bat, eta pieza osoa arabiarrez zen, eta bat ziren manerak komprintzeko frantsesez, kasu hortan, maitatu ginoen, eta gu eskuaraz lan egiten dugunez, gure honka da piezak nola euskaz sortu hemen eta hemen baita euskaretik kanpo ere, beraz. Nikon atxeman manera bat, eta hola zuzendari batekin, eta bere erxuna da ere, beti zuzenezko musika bat hola holtza gainean. Eta bilakaren eblistasuna denez ere, horrek lotu gitu eta beraz, dilibatu egin berekin sortzea hori. Bera eskolegi Donostian handitu zen, baina gero ibilida beste likuetan eta bilakaren proiektuan bada hori hemen handitutako pertsona batzuekin lanitea, baina haien eksperientzia eskoletik kanpo indutenak eta eskual kulturarekiko ikuspegia uste eta berazgarria zaukula. Lau dantzari gehiago edo nor dira dantzari horiek, lehendu dira eskola dantzatik? Bai, bilakaren sedea baita eskola dantza eta musikaz impregnatuak diren dantzari batzuekin lanitea, baita dantza garaikidean edo esperientzia dutenak errepertorio hori ere lantzeko, beraz lau dantza hori izar, joar, Aimar, bera dianek Gernika ikusarrian hor zen, eta Maialen, eta beraz horiek usatu dute, eta gure proiektua mugaz gaindikoa baita, gure tako bat duzentzu dimentsio hori ere garatzea. Musikarietan ere, usaiakoak hor ziste, musikari eta lagunak ere? Bai, musikari eta lagunak, eta bai, bala batxe emule esku soinu, mandola eta perkusioetan, Pascal Irigoyen gitarran, aspalditik nahiagoen berriz lan egin grekin milakan, eta Stefan Garen, Gernika ikusgarrien zena, eta lau musikarien artean, nik idatzi ditut melodiak nahi nuen arabitatik abiatu, beti arabitako kanbaitu aheman berizia dantzariekin, dantzari maizuek, jozen zuten usu biolina eta melodia horietatik idatzi lau musikarien zako. Hor beraz, bost ikusgarri emango dituzue, mendigo iti ere ibiliko ziste, baituzue atak beste lekuatzutan? Bai, hemen bost aldiz arituz gehoz, bagoaz Gradinan erat, gero Poitier erat, gero beste ikusgarri batekin bagoaz Paris erat, Hotel de la Ville, hor ilauna ikusgarriakin, eta gero berriz jantzarek jausten dira Pauen aritzeko eta gero Barakaldon. Eta jen duzu, dantzariak dutela koreografiatu osoki? Bai, lau dantzariak dute osoki koreografiatu, baina nahi genuen, kanpoko begiradarekin, nahi genuen berriz Marten Arriagekin lan egin, eta nahiz eta Gernikan koreografia lanetan ibili bazen, hor gehiago kanpoko begira batekin akompainatu ditu dantzariak. Untxa, bebe, zakit berra bukatzeko, hemen baikira, antzokia baikira, usuta hor, artile asko badela, esen nagerean ezin da dena ezan, baina, zer, molako zekin ere, esen nagerean badira, zakit simboloak. Simboloak eta gogoa izan ginoen, gaiarekin ere, hor, diren jantziak bigarren eskukoak dira, dibidez, artilea tokikoa da, bizate pistaitu. Zirkuito labur. Zirkuito labur, xarako iletegiarekin lan egin dugu, eta ara gogoazen ere, piskat, zentzo emaite alde horretatik ere, eta ara. Bon, hor, dena betea duzue, eprez, da gau guztiak? Bai honan, eta mem, Gradinanen, Poitierren eta Pauen betea da. Barakaldon gelditzen dira leku batzu, eta gogoa ginoke edozen lekutan emaitea, badakigu beste data batzu etoriko dira gero, mezin ditugu oraindik erran. Azken txampa beraz. Bai, eta gogoa handiarekin egerteko badu bi orte lantzen dugula hori, hasi ginen beholegiko mendietan hori pentsatzen, eta guai, badu haste hemen girela, eta egerteko biziki, amets bat zen, berriz sortzi dantzariekin lanitea, guk dena eramaitea, bai dantzarietan, koreografia eta enaldetik eta musikarekin musika. Beraz, bai, gogoa dugu bai erakustea publikoari, nola hartuko duten ikusiko dugu, uste eta askik poetikoa izanen dela. Mileskar eginez. Mileskar zuri, Marga.